Napenda tu nitoe taarifa ya hali inavyoendelea. Golikipa wetu namba moja wa Tanzania na timu ya Simba, Aishi Salum Manula, ambaye jana kwa bahati mbaya aligongana na mchezaji wa JKT Ruvu katika kuwania mpira, hali ambayo ilipelekea kuumia kwa wachezaji wote wawili, lakini hali ya Manula ilikuwa mbaya zaidi baada ya kupoteza fahamu akiwa pale uwanjani. Ilimchukua dakika kadhaa kurejea katika fahamu zake akiwa bado katika gari ya kwa maana ya ambulance, na baadaye kufikishwa katika hospitali ya kwa Kairuki Mikocheni, ambapo alipata matibabu mazuri, na hivi ninavyozungumza nanyi tayari Aishi Manula ameshakaribia kuruhusiwa, au muda mchache ujao atakuwa tayari ameruhusiwa kutoka hospitali. Hali yake imeendelea kuimarika na amepata matibabu mazuri kutoka kwa maspecialist wa pale, na tunawashukuru sana hospitali ya Kairuki na wote ambao walisimamia matibabu ya goalkeeper Aishi Manula. Nimezungumza naye binafsi, ameniambia hali yake ni nzuri, maumivu yapo kwa mbali sana, lakini kusema ukweli anashukuru Mwenyezi Mungu kwamba hali yake imezidi kuwa nzuri. Vile vile nimezungumza na daktari wa timu Yasin Gembe, ambaye alikuwa naye kwa usiku kucha kuhakikisha hali ya Manula inaimarika, na kwa kweli naye amenithibitishia pasi na shaka yote kwamba Aishi baada ya siku ya leo atapata mapumziko. Kesho atajiunga na wenzie kwa ajili ya mazoezi, lakini pia kwa ajili ya safari ya kuelekea Khartoum, ambapo timu ya Simba itaondoka kesho kupitia Addis Ababa, Ethiopia. Hivyo naomba wana Simba tuendelee kuwa watulivu na tupuuze maneno ya uongo uongo. Aishi yuko vizuri na kesho insha Allah atasafiri na timu kuwakabili timu ya El Merreikh Jumamosi ya tarehe 6 saa 3 usiku kule Khartoum, Sudan. Shukran sana, asanteni sana, muone siku